Otvori majko kapiju, neka se svatovi napiju, neka se čuje, neka se zna, danas se majko ženim ja. Dosta si majko klela kafane, čekala zore, brinula za me, evo ti snahe pored mene, želje su nam ispunjene. Evo ti snahe pored mene, želje su nam ispunjene. Otvori majko kapiju, neka se svatovi napiju, neka se čuje, neka se zna, danas se majko ženim ja. Otvori majko kapiju, neka se svatovi napiju, neka se čuje, neka se zna, danas se majko ženim ja. Ljepota ova ispunit će snove, rodit će mi kćeri i sinove. Ljepota ova ispunit će snove, rodit će mi kćeri i sinove. Otvori majko kapiju, neka se svatovi napiju, neka se čuje, neka se zna, danas se majko ženim ja. Otvori majko kapiju, neka se svatovi napiju, neka se čuje, neka se zna, danas se majko ženim ja. Michael.